Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 21 Aralık Çarşamba. Yıl 2022, ay 12, gün 355, Kasım 44. 1444 Hicri, Cemaziyel Evvel 27, 1438 Rumi, Aralık 8. Dünya Kooperatifçilik Günü. Güneşin Oğlak Burcu'na girmesi, kış faslı, gün dönümü. Erbayi'nin başlangıcı. Fırtına. Günün malumatı. Güneş Oğlak Burcu'nda. 21 Aralık, 21 Ocak. Kış faslının ve erbayinin başlangıcı. Bugün, yani 21 Aralık, Güneş Oğlak Keçi Yavrusu burcuna girmiş olduğundan kış faslı ve erbayin başlamıştır. Erbayin. Erbayin 40 gün demektir ve kış faslının başlangıcıdır. Kış faslı 89 gün sürer ve Mart'ın 20'sinde sona erer. Bu burcu oluşturan yıldız kümeleri Oğlak'a benzediğinden bu ad verilmiştir. 21 Aralık günü ile 30 Ocak arasındaki 40 güne Erbayin derler. Erbayin'in ilk günlerinde artmaya başlayan soğuklar 9 Ocak günü şiddetlenir, 18 Ocak günü mevsimin en soğuk günü sayılır. O günlerde Hristiyanlar haçı suya atarlar. Yüksekçe bir yerden denize atılan haç, yüzücüler tarafından alınarak sahile getirilir. Sonraları bazı yerlerde bu usul kaldırılarak, kiliselerde haçın bir kazana doldurulmuş olan suya atılması adette olmuştu. Erbayin sona erince kış mevsiminin yarısının geçtiğine hükmedilir. Günün malumatına devam, Oğlak Burcu'nda doğanlar, 21 Aralık, 21 Ocak. Disiplin temsilcisi Satürn sizin yıldızınızdır. Satürn'den yıldızların öğretmeni diye bahsedilir. Satürn sihirli bir öğretmendir. Ona uyduğunuz takdirde hayatta her istediğinizi ele geçirebilirsiniz. Sebatlı, inatçı, çalışkan, medeni, neşeli ve güçlü bir tipsiniz. Edgar Allan Poe, Henry Miller, Albert Schweitzer, Faye Dunaway, Shirley Bassey Oğlak Burcu'nda doğmuşlardır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, hepinize günaydın. Good vibrations. İyi titreşimlerle açtık bugünkü programı. Aynı zamanda farklı bir versiyonu Açık Gazete'nin de jingle olan, her zaman açıldığı parça olan bir parça. The Beach Boys'u söylüyordu. The Beach Boys'un en ünlü elemanlarından bir tanesi Carl Wilson 1946'da 21 Aralık 1946'da doğmuştu. 76 yaşında olacaktı ama kendisi 1998'de oldukça erken sayılabilecek bir yaşta hayata veda etti. Amerikalı rock and roll şarkıcısı ve gitarist ve kurucu elemanı işte The Beach Boys'un, aynı zamanda gitaristi, baş gitaristi ve kimi zaman da bu şimdi dinlediğimiz şarkıda olduğu gibi de başlıca solisti oldu. Onun için çaldık. Zaten çalma sebeplerini saysak bitmez bile. Çünkü iyi titreşimlere ihtiyaç giderek artan bir şekilde dünyada Evet. acayip artıyor. Onunla beraber zaten bugünkü şeyimizde de öyle yapmaya çalışacağız. Yani bugün Oğlak dönencesine güneş ışınlarının dik açıyla düştüğü kış gün dönümü, Aposto'nun da belirttiği gibi yılın en kısa gününü işaretliyor. Başka bir deyişle bu tarih itibariyle Türkiye'de gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlıyor. Sonbaharın da sonu olarak kabul edilen 21 Aralık. Türkiye'de en uzun gece Sinop'ta yaşanıyormuş. En uzun gündüzse Hatay'da yaşanıyor. 22 Aralık'ta kış resmen başlıyor diye Aposto gündemde belirtmiş. Biz de bir Carl Wilson'a günaydın diyerek başladık bugün. Şimdi tarihte bugüne kısaca bir göz atarak başlayalım. 1898 yılında bugün Marie ve Pierre Curie radyumu izole etmişler. Marie Curie Nobel ödülü alan ve Paris Üniversitesi'nde profesörlük yapan ilk kadın olmuş. Radyum izolasyon işleminin patentini hiçbir zaman almamış kendisi. Çünkü bunun bilim insanlarının çalışmalarını kısıtlayacağını da düşünüyormuş. Evet, kar peşinde filan değil yani. Bütün insanlık yararına yaptığını düşünüyor. Haklı. 1925'te bugünse Sovyetlerin ünlü sinema yönetmeni Sergei Eisenstein, Potemkin ya da Potyomkin Zırhlısı adlı filmini gösterime sokmuşlar. Film, 1905 devrimi sırasında Potyomkin zırhlısı personelinin subaylara karşı ayaklanmasını anlatıyordu. Çok ünlü olmuş bir film. 1972 yılında bugün ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine bir Nazi seçilmiş. 1972 ile 82 yılları arasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği yapan, 1986 yılında da Avusturya Cumhurbaşkanlığına seçilen Kurt Waldheim'in İkinci Dünya Savaşı'nda SA üyesi bir Nazi istihbarat subayı olduğu ortaya çıkmış. 1986 seçimleri Avusturya'daki 1986 seçimleri öncesinde Profil isimli dergi Waldheim'in Nazi Partisi üyesi olduğunu ortaya çıkarıyor. İşlediği suçlar arasında 1942-43 yıllarında Selanik'te 40 bin Yahudinin Auschwitz ve Treblinka'daki ölüm kamplarına gönderilmesi de bulunuyormuş. Ayrıca İtalya'daki siyasi mahkumların Almanya'ya gönderilerek öldürülmelerinde, Batı Bosna'da çok sayıda partizanın öldürülmesinde ve köylerin yerle bir edilmesinde de rol oynamış kendisi. Waldheim tüm bunların ortaya çıkmasına rağmen Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinden sonra bir de Avusturya Cumhurbaşkanlığına seçilmiş. Bütün Naziler gibi yanlış bir şey yapmadığını, sadece emirleri uyguladığını iddia etmiş. Birçok ülke Waldheim'a ülkeye giriş yasağı koyuyor o dönem. 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olduğu dönemde ise ses ve görüntü kayıtları Voyager 1 ve Voyager 2 gemileriyle uzaya gönderilmiş. Yani ne yazık ki günün birinde dünya dışı yaşam formları bu kayıtlara ulaşıp onları çözebilirse insanlık adına bir Nazi'nin görüntü ve ses kayıtlarıyla karşılaşacaklar. Halbuki burada bu bilgide birazcık eksik olduğunu da belirtmem lazım. Çoktan ulaştılar o kayıtlara. Onun için de yeryüzündeki insanlarla asla temas İletişim kurmuyorlar zaten. kurmuyorlar. Evet. Hiç şüphesiz yani. Fermi paradoksu deniyor buna. Bunca bütün olasılıklara rağmen fizik şeyinde imkansız canlı yani zeka sahibi canlıların bulunmaması imkansız görünüyor. Ama bir türlü Evet, belki de ortaya zeki çıkmıyor. oldukları için, evet. Hatta çokça da gelişmiş bir medeniyet olduğu için bizimle ilişkiye Fermi öyle diyor mesela yani. geçmiyorlar. Peki neredeler bunlar diye soruyor. Noam Chomsky de düşünür. Söylüyor Fermi böyle söyledi. Haklı da olabilir diyor. Yani şu hale bakıldığı zaman şimdi okuduğumuz şeye yani Kurt Waldheim Yani dünyanın en büyük diplomatik örgütü, uluslararası bütün ülkelerin üye olduğu örgütün, dünyadaki bütün ülkeleri temsil eden ülkeleri, örgütün başına getiriliyor ve kendisi eski bir Nazi. En az 40 bin Yahudinin sadece Selanik'te, Auschwitz ve Treblinka ölüm kamplarına gönderilmesinde bulunmuş. Yani işlediği suçları saymakla ve kurbanlarını da saymakla bitmez. Ama kimse farkında değil. Ta bir de üstüne üstlük Avusturya Cumhurbaşkanı da seçiliyor. Ancak o zaman bu ortaya çıkarılıyor bu. Evet. Ve ona rağmen de bu bir şey yapılmıyor kendisi hakkında. Evet. Yani hakikaten böyle bir tuhaflıkla karşı karşıyayız. Bugün bir de buna benzer bir haber de elimizde var. Birazdan belki konuşma fırsatı da buluruz. 18 yaşında bir kız olarak da gene ölüm kamplarında çalışmış olan, ölüm kamplarını yöneten birinin sekreterliğini yapan genç bir kadın, genç bir kız hatta. Ondan sonra 97 yaşında şimdi yargılanıyor. Biraz gecikmiş olarak Biraz. yargılanıyor. Hastaneden de kaçmış. Sonra yakalanmış falan. Öyle tuhaf bir şey. Peki 2005'te bugünse İngiltere'de eşcinsel evliliğin yasallaşması var bugün. Elton John, şarkıcı, müzisyen, şarkı yazarı ve onun hayat arkadaşı David Furnish bu yasadan ilk yararlanan çift olmuşlar. Tarihte bugün de bu şekilde. Evet, şimdi durumlara bakalım. Bir de duyurumuz var, istersen önce onu da şey yapıp ondan sonra özetlere geçelim. Şebnem Korur Fincancı'nın duruşmasına çağrı var. Evet, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İnsan Hakları Derneği bir medya kanalına yaptığı değerlendirmeler nedeniyle 27 Ekim'de hatırlayacaksınızdır. 27 Ekim'den beri tutuklu bulunan Türk Tabipleri Birliği Başkanı ve TİHİV yani Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, İHAD üyesi aynı zamanda Şebnem Korur Fincancı'nın 23 Aralık 2022 Cuma günü, bundan 2 gün sonra Cuma günü görülecek duruşması öncesi ortak bir açıklama yayınlıyorlar. İnanıyoruz ki bu büyük yanlış mutlaka düzelecek ve İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 9.30'da görülecek olan ilk duruşmada hakkında beraat kararı verilerek özgürlüğüne kavuşacaktır demişler ve herkesi de duruşmaya davet etmişler. Evet, yani Türkiye'nin de imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi'nde açıkça belirtildiği gibi sürdürdüğü insan hakları savunuculuğu faaliyetleri nedeniyle her türlü karalama, damgalama, keyfi soruşturma ve yargılamalara karşı bizzat kamu gücü tarafından korunması gerekirken ağır bir yargısal tacize maruz bırakıldığı deniyor. Ve hatta yargılamanın sonucu önceden belli olduğu izlenimine yol açan bir belge de veriliyor. Yani Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İnsan Hakları Derneği Şebnem Korur Fincancı'nın duruşmasının 10 günden daha sonraki bir tarihe ertelenmesi halinde geldiği Ankara Sincan Cezaevine iade edilmesi yönünde Cumhuriyet Başsavcılığına da bir yazı göndermiş. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bunun da kabul edilemez olduğunu niteliyorlar ve şey diyorlar, yani bilindiği gibi tutukluk sadece bir tedbirdir. Her bağımsız yargılama sürecinde tahliye ya da beraat kararıyla tutukluluğun devamı ya da ceza kararı olasılıkları yargılama sürecinde doğrudan yer almayan, taraf olmayan özneler bakımından teorik olarak eşit olasılıklardır. Oysa tahliye ya da beraat olasılıklarını öngörmeyen, neredeyse otomatik olarak tutukluluk halinin süreceği varsayımına ya da ön kabulüne dayanan, adeta yargılamanın sonucunun önceden belli olduğu izlenimine yol açan bu genel müdürlüğün insanı mahpusu esas almayan bu özensiz belgesi her bakımdan kaygı vericidir diyor. Ve dayanışmayı büyütme zamanı diyorlar. Saygın bir bilim insanı ve kararlı bir insan hakları savunucusu olarak ömrünü sadece ülkemizde değil, bütün dünyada halkın sağlığını korumaya ve başta işkence olmak üzere insan hakları ihlalleriyle mücadeleye adayan sevgili arkadaşımız Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı'nın mutlaka beraat ederek özgürlüğüne kavuşacağına olan inancımızla akıl ve vicdanın sesini dinleyen herkesi Çağlayan Adliyesi'ne davet ediyoruz. 9.30'da İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu cuma 23 Aralık 2022'de herkesi davet ediyoruz. İnsan hakları savunucuları gücünü, haklılığından, umudunu dayanışmadan alır diye bitiyor. Evet, şimdi tam da pozitif titreşimlerin maalesef azaldığı bir durumdan bahsedeceğiz. Ve Türkiye'den de dünyadan da son derece kaygı verici haberler var. İklim krizinden başlayabiliriz. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 50 milyon Amerikalının yaklaşık olarak bir kuşakta, yani 25-30 yılda bir kere görülen bir büyük soğuk dalgasının etkisi altında kalacağını söylüyorlar. Bu da herhalde tam inceleme fırsatı bulmadık ama AMOC diye adlandırılan, yani Kuzey Kutup bölgesinde de şey yapan akımların yer değiştirmesi, iklim krizi dolayısıyla eskisi gibi çalışmamasından kaynaklanan bir şey olması ihtimali çok yüksek. Ve bomba siklonu deniyor buna, değil mi? Evet, bomba siklonu deniyormuş. Sizin de dediğiniz gibi 50 milyon kişiyi etkisi altına alacak. Çok sert bir şekilde olacak diye geçiyor. Guardian'da böyle bir beklenti yüksek. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecekmiş. Sıcaklıkları radikal ölçüde düşüreceğini, dondurucu demişler yani. Hatta ultra dondurucu ve çok kuvvetli fırtınalarında, soğuk fırtınalarında yaşanması bekleniyor Amerika'da. Evet, yani bu da tam işte şeye, Noel tatiline denk geldi. Bu da bir çeşit trajikomedi diye adlandırılabilir. Yok sayılıyor çünkü iklim değişikliğinin etkileri genellikle yapılan anketlerde bize bir şey olmaz abi mantığıyla hareket edildiği için, yani AMOC diye adlandırılan Atlantik ve Meridyen, yani şeyde orta bölgelerdeki dalga şeyinin, iklim akımlarının yer değiştirmesinden dolayı Gulf Stream diye adlandırılan Kuzey Kutup bölgesinde meydana gelen akımın aksaması da tamamen bu iklimdeki bozulmaya bağlı. Bunun sonuçları olduğu söyleniyor. Pek çok şehirde, yani 110 milyon Amerikalı şimdi tatile çıkacak falan diye hesaplanıyor kutlamak için Noel'i. Ama tam da bu sırada 25-30 yılda bir görülebilecek ve giderek sıklığı artacak bir iklim krizine, bomba, siklon bombası ya da bomba siklonu fırtınası ölümcül bir kış havası getirebilir hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de Kanada'ya deniyor. Ve bugün gelmesi bekleniyor çeşitli. Mesela Currently diye bir site var. Orada Arohi Chet yazmış. Amerika'da ve Kanada'da salı, işte orada salı akşamı oluyor. Buzlu bir hava seçilecek, yaşanacak. Albuquerque, New Mexico, Odessa, Texas, San Angelo, Texas'ta, Memphis, Tennessee'de, Arkansas'da, Little Rock'ta ve başka birçok yerde olacak. Ve bu çarşamba ve cuma, çarşamba, perşembe ve cuma günleri arasında giderek masif hale geleceği belirtiliyor. Herkesin evinde kalması, seyahate asla çıkmasın diye çok ciddi uyarılar da geliyor. Bakalım ne olacağını yakından takip etmeye çalışacağız. Bir Evet, yandan da şimdi daha önce olduğu gibi bu hatırlayacaksınızdır. Trump başkenken bir kere daha olmuştu. Yani bu derece şu anki beklenen kadar soğuk değildi ama Trump da çıkıp hani küresel ısınma var diyordunuz. Bakın yok diye de bir açıklama yapmıştı. Şimdi evet, gene bekleyebiliriz iklim sık sık yaptıkları gibi, evet, nerede kaldı sizin küresel ısınmanız inkarcılarını. diyecekler. Evet. Ama evden çıkmayın diye, yani bu soğuk dalgasının da iklimle, her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu maalesef kavramakta zorluk çekiyor insanlar. Ama yani 28 yıl değilse de 25 yılın üzerinde yayın yapmaya çalışıyoruz ama inandırıcılığımız ne kadar oluyor ben de bilmiyorum. Bilimsel bütün çalışmaları elimizdeydi, gözümüze çarptığı oranda size yansıtmaya çalışıyoruz. İşte böyle. Şimdi Democracy Now'un özetinde yayınlanan, radyomuzda da yayınlanan haberlerin bir özetine bakalım ve ilk 11'i seçelim. Ve hakikaten dikkate değer bir şeyden bahsediyoruz. Yani bir kere ilk haberimiz darbe ve silahlı isyan. Amerika'nın ve dünyanın en büyük demokrasisi olan Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı. Ve burada şimdi Kongre Donald Trump hakkında da ciddi bir suçlama yöneltmeye karar verdi. Buna Senato ve Temsilciler Meclisi'nde onay verilecek mi bilinmiyor ama tarihinde ilk defa olarak bir eski başkanın isyan ve darbe teşebbüsünde bulunduğuna dair iddialar var. Çok önemli. Ve ayrıca da bir de Proud Boys diye adlandırılan gururlu olanlar diye çevirebileceğimiz bir şey var. O 6 Ocak'ta meclis Kapitol binasını bastıklarında birçok insanın da ölümüne yol açtığı olaylarda bayağı aşırı sağcı bu Proud Boys'un gururlu olanlar diye çevirebileceğimiz örgütün ve onun başkanıyla dört yardımcısının, yardakçısının Enrique Tarrio ve diğerlerinin bayağı Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı isyan ve silahlı isyan ve komplo kurmaları, kumpas kurmaları diyelim ve ondan sonra da bunun da Donald Trump'ın cehennem, fight like hell dediği, cehennem gibi dövüşün dediği toplantıdan sonra olduğu, konuşmadan sonra olduğu söyleniyor. Bakalım bu devam ediyor. Öbür yandan ilk 11'imize giren ikinci şey göçmen düşmanlığı ve ırkçılık şeyi var. Bayağı ciddi olarak iltica başvurusunda bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri Meksika sınırını geçmeye çalışan 2 milyonun üzerinde göçmen engelleniyordu. Onu kaldırma girişimini vardı. Büyük baskılar ve şey sonucunda yani protestolar bu insanlık dışı bir durum deniyordu. Ama bu kararı, hükümetin aldığı kararı da şey bozmuş. Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts geçici olarak bloke etmiş Biden yönetimini. Bu da giremiyorlar yani. Hatta bir Emily Rivas diye bir kadınla konuşmuşlar. Lütfen Cumhurbaşkanı'nın kalbini yumuşatın. Bütün insanlar girsinler. Muazzam acı çektik. Venezuela'dan çıktık yola. Yollarda perişan olduk ve devam ediyoruz. Bir jungle'dan geçtik, cengelden geçtik ve bütün bu ülkelerden geçtik. Bize izin vermelerini rica ediyorum, yalvarıyorum adeta demiş. Fakat hiçbir bu yumuşatacağına dair bir şey yok, bir belirti Evet, yok. sınırlarda açık hava alanları dışarılarda yatıyorlar ve daha şimdiden soğuklar bastırdığı için görüntüleri vardı zor durumdalar diye. Bir de şimdi dondurucu fırtına soğuk geliyor bir yandan. Ve onlar da tabii sokaklarda ve Evet. yollarda, tarlalarda kalacaklar. Yani içeri alınmıyorlar çünkü yüksek mahkemede zaten geçici olarak durdurmuş. Tabii Bu da Biden yönetimini bu Trump'tan kalma yasa aslında bunu uzatmıştı geçen yıl. Binlerce kişinin ölümüne sebep olabileceğine dair insan hakları örgütlerinin açıklaması vardı. Dün de yer vermiştik açık gazetede. evet, devam ediyor yani. Sömürgecilik, rüşvet ve yolsuzluk da dün vermiştik gene. Onu şimdi saymayalım. Ve üçüncü olarak ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı bu sefer de Britanya'da. Dün de değinme fırsatı bulmuştuk. Birleşik Krallık'ta. Yani Ruanda'da 21. yüzyılın en büyük jenositinin, gerçi bir türlü jenosit adını hatırlayamadım birdenbire. Soykırım. Soykırımının gerçekleştiği yere gönderecekler şimdi. Ve Britanya'da böyle bir karar da alındı. Bakalım ne olacak? Halbuki Ruanda'daki yaşayan insanların da feci hallerde olduğunu gösteren BBC mülakatları da var, röportajları da. O da ayrı bir dehşet durumu yaratıyor. Yani geçimini sağlayamayan sayısız insanın bulunduğu bir yere şimdi göçmenlerin gönderilmesi var. Bu da 3 numara. 4 numarada da işkence, cinayet ve idam var. İran'dan geliyor haberler. 23 yaşında bir protestocunun polis nezareti altında ölmüş ve çok ağır, ailesinin söylediğine göre ailesinin çok çok ağır şeyler, işkence izleri yaşıyormuş yani. Silahşor adında, öyle telaffuz edebiliriz belki. Yüzü, burnu, çenesi, kafatası kırılmış, çatlamış ve bütün boynunda da, karnında da, böbreklerinin bulunduğu yerde de kesik izleri varmış. Ve bu poliste oluyor. Bir eski taksi şoförü, ailesi gömmüş. Böyle bir şey yani. Devam ediyor. En az 26 kişinin de İran'da önümüzdeki günlerde kitle protestolarına katıldıkları için idam edileceklerine dair beklenti, korkusu var. Bir de Filistin'den bir haber var. İhmalen adam öldürme durumu var. Yani Filistinler Batı Şeria'da işgal altında, İsrail işgali altında bir günlük bir genel greve gitmişler Filistinliler. Çünkü Ebu Hamid adında 49 yaşında bir Filistinli İsrail hapishanelerinde 2002'den beri, 20 yıldan beri El-Fetih'in silahlı kanadına mensup olduğu için yatıyormuş, ama orada son safhada akciğer kanseri geçen sene Ağustos'ta ortaya çıkmış, fakat hiçbir ne ilaç ne de şikayetlerine kulak verilmiş ve kendisi tamamen tıbbi bakım yetersizliğinden ölüp gitmiş diyorlar ve bir günlük greve gidilmiş. İhmalen adam öldürme ve devamı var. Ve aynı şekilde ayrımcılık, işgal, kovma ve savaş suçu iddialarıyla Birleşmiş Milletler, Fransa ve sivil haklar grupları İsrail'in Filistinli aktivisti şey yapması, Hamuri adında, Salah ya da Salih Hamuri adında birini Doğu Kudüs'ten attırmasını, deporte etmesini, sınır dışı etmesini, 4. Cenevre Sözleşmesi'nin bir yasakladığını, savaş suçu teşkil ettiğini söylüyorlar. Bu, şimdi bir ara verelim, sonra tekrar devam edelim. Arayı da fazla açmamış oluruz. Çünkü ilk 11'imizde daha ancak 6'ya gelebildik. Bu da sadece dünyada, Türkiye'de değil yani durumu. En uzun gece de böyle gidebiliriz. Şimdi bir ara verelim istersen Andre. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'dasınız. 95.0 açıkradyo.com.tr ve saat 8 dakika geçiyor. Tekrar Açık Gazete olarak beraberiz ve Frank Zappa'dan Plastic People, Plastik İnsanlar adlı çok aslında günümüze son derece uygun düşen bir şarkı vardı. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da dahil olmak üzere bütün kuvvet merkezleriyle acımasızca dalga geçen ve plastik insanları anlatan bir parça çaldık. Frank Zappa, aynı zamanda bu albümü de Kill Ugly Radio Some More diye, yani çirkin radyoyu da biraz daha öldürelim başlıklı bir albümde de yapıyor. Kendisi son derece ilginç bir tip yani. Amerikalı gitarist, şarkıcı, besteci, Sicilyalı bir babası ve Fransa İtalya karışımı annenin oğlu. Ve mesela kendi oğlu da, müzisyen olan oğluna da Dweezil adını takmış. Dweezil de karısının ayak baş parmağına verdiği isimmiş. Öbür oğlu da Ahmet. Ahmet Zappa. O da çok düz olmuş bir tanesi bu kadar havalıyken. Amerikalı bir şey, o da düz mü sayılır? Yani olsun gene de. Ve son Baş derece, parmakla kıyaslanınca. yani eleştirmediği, yerle bir etmediği hiçbir sosyal kurum yok. Eşitlik olmayan her şeyi eleştiren, hem rock hem caz hem orkestra hem müzik konkret dedikleri çalışmaları da yapan, oldukça müzik videoları, filmleri de var. Yani 60'tan fazla da albüm yapmış. Mothers of Invention adını taşıyan da harika bir grupla beraber, bir büyük çoğunluğunu da. Ve bu, şu arada da belirtelim ki Frank Zappa'nın doğum günü münasebetiyle çaldık bu parçayı. 21 Aralık 1940'ta doğmuştu ve 1993'te hayata veda etmişti Frank Zappa. Ve Amerika'da dahi pek olmayacak, hatta olmasının imkansız görülen bir şekilde 2 yılı aşkın bir süre Açık Radyo'da her hafta Frank Zappa üzerine program yapılmış olduğunda tarihe kayda geçelim. Dünyanın önemli müzisyenlerinden bir tanesiydi. Eleştirel bir kimliği var. Yargılandı filan da zaten. Bütün, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi şekilde düşünce özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü savunan, en her türlü yasağa karşı çıkan çok önemli bir figürdü kendisi. Ona da bir günaydın diyelim doğum gününde bu vesileyle. Ve devam edelim, bizim ilk 11'imiz nasıl gidiyor şimdi durumda? Bayağı ciddi bir şeyde kalmıştık. Ayrımcılık, işgal, kovma, savaş suçu burada. İsrail'in deporte etmesi, sınır dışı etmesinden sonra ortalık ayağa kalkmış durumda. Öte yandan Sudan'ın başkentinde askeri dikta ve protestolarından bahsediyoruz. Binlerce insan askeri yönetime karşı çıktı ve başkent Hartum'da 3. yılında ayaklanmanın, yani Ömer El-Beşir'i deviren, otoriter diktatör Ömer El-Beşir'i deviren devrimci ayaklanmanın 3. yıl dönümünde. Fakat tabii askeri junta ve demokrasi yanlısı gruplar bir anlaşma yapmıştı ilk seçim için. Ve 2021'deki askeri darbeden sonra sivil yönetime dönmek için. Fakat bu da çok, ya devrim devam edecek ve durmayacak. Temel talebimiz bu ülkede insancıl bir hayat yaşamaktır. Hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz diyorlar. Politikacılarla askerler, darbeciler arasında anlaşma yapıldıysa da yapıldı. Sudan halkının istediği bu değil diyorlar. Protestocularla konuşma var. Burada da askeri dikta ve protestoları var. 8. sırada da savaş, İlhak, riya ve yalanlar var. Minsk ziyaretinde Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı, Rusya'nın Belarus'u ilhak etmesi için hiçbir sebep yok demiş. Ama ilk defa, yani 21 kere görüşmüşler yıllar içinde ve sadece ilk defa Vladimir Putin Rusya'ya gidiyor. Geri kalanında hepsinde Lukashenko gelmiş. 21 rakamını abartmış olabilirim, tam hatırlamıyorum şimdi, ama tüm bugüne kadarki görüşmelerin tümü Rusya'da gerçekleşmiş. Şimdi ilk defa Putin Minsk'e gitmiş. Kuzeyden acaba bir saldırı mı olacak diye kaygılar var bu Evet, yüzden. tekrar Kiev'e yönelik ilk bu işgalin ilk günlerinde böyle bir girişim olmuştu. Belarus sınırı üzerinden birlikte çünkü tatbikat yapıyorlardı güya daha doğrusu. Evet. Oradan bir saldırı olmuştu çok yakın diye 100 kilometre kadar da yanlış hatırlamıyorsam. Benzer bir saldırıyı tekrar deneyecek mi deniyor ya da güneyden işte batı sınırını kesmek üzere bir hamle yapar mı diye işte stratejiler olabileceği konuşuluyordu medyada. Evet, bu da çok endişe verici bir durum. Ayrıca da yani Bayağı ciddi bir şekilde Ned Price, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ironinin büyüğü, en büyüğü artık bu demiş, dalga geçmenin son noktası olabilir. Rusya tek başına, yani hiçbir şey ikna ilhak etmeyiz, yapmadık hiç böyle şey de düşünmeyiz diyen Putin aslında daha geçen Eylül ayında dört bölgeyi doğrudan doğruya ilhak etmişti. Bize katıldı onlar diye hatırlanacağı üzere. Böyle de bir durum devam ediyor. Tabii doğru. İşgalin ilk haftalarında böyle bir açıklama yapmıştı. Niye Kiev'e saldırdığını söylerken Nazilerden işte denazifikasyon gereği bir operasyon. Hiç Ukrayna'nın topraklarında gözümüz yok diyordu. Evet. Şimdi böyle, yani ironinin doğruğu hakikaten, Ned Price'a katılmamak mümkün değil. Ayrıca yine ne geçtiğimiz ayda yanlış hatırlamıyorsam müzakere edebiliriz demişti Putin. Yani Nazilerle kendi deyimiyle yenemeyince. Evet. Onun dışında toplu cinayet ve katliamda pek görülmemiş bir yerde oldu. 9. sıraya da onu alalım dedik. Hepsini Democracy Now'dan izlemeye çalışıyoruz. Bir tek 15 dakikalık bir özette yayınlanan şeylerden bahsediyoruz. Bugün öyle bir derleme yaptık. Kanada'da, Toronto'da hiç aslında görülmemiş bir yerde bir yarı otomatik silahla Toronto'nun bir binasında, kendi yaşadığı bir binada ateş açmış ve 6 kişiyi öldürmüş, yani 5 kişiyi öldürüp sonra da kendisini de intihar etmiş anlaşılıyor. 73 yaşında birisi. Yani artık 73 yaşındaki insanlar da toplu cinayetlere başladılar. Ve şey, sorunları varmış. Komşularıyla da kavgaları varmış. Bunu böyle halletmeye çalışmış herhalde. Polis bulmuş kendisini. İntihar değil. 73 yaşında biri, Kanada'da pek rastlanmaz deniyordu ama giderek artıyor orada da. Böyle 10 numaramızda, ilk 10'umuzda da 10 numarada şey var. Yani New York Times'da bir araştırma ortaya çıkartmış ki New York'ta Cumhuriyetçi Parti'den kongreye seçilmiş, meclise seçilmiş biri kendi referanslarını verirken gerek eğitimi, okuduğu okullar, gittiği üniversiteler, gerekse çalıştığı yerler hakkında filan tamamen yalan beyan vermiş. Halkı aldatmış. Riyakarlık, yalan ve diplomaları da uydurmaymış. Hiç böyle bir diploma almamış hiçbir yerden. Bunlar artık haber niteliğinde olmamış olması lazım Evet. orada yani. Her Ama yerde adam, karşılaşıyoruz. insan seçilmiş bu insan. Evet. Grand Old Party'den, yani büyük yüce partiden, Cumhuriyetçi Parti'den o şekilde seçilmiş. Ve işin ilginç tarafı, kendisi ilk açıkça gay olduğunu ilan eden Cumhuriyetçi bir şeyde, Temsilciler Meclisi'ne seçilen, Long Island ve Queens'de daha önce demokratlara giden bir yerde seçilmiş. Ama bütün söyledikleri yalan çıkmış böyle. Şimdi bakalım 118. kongre yeminle başlayınca gelecek ay ne olacağını herkes merak ediyor. Böyle bir durum. Tamamen yalanmış yani referansları. Şurada okudum diyor. Oraya gitmemiş bile okula, üniversiteye falan. Ama böyle işte. 11. sıramızda da işte tecavüz, ırza geçme, cinsel istismar ve kadın düşmanlığı var. Ünlü Hollywood'un en önemli isimlerinden prodüktör Harvey Weinstein. Weinstein galiba okunuyor öyle. O da zaten hapiste ve çok hakkında çok sayıda 23 yıllık bir hapis cezasına mahkum edilmişti. Ama şimdi yeni bir davada bir İtalyan modeli de otel odasında tecavüz etmiş. Adı verilmiyor. Jane Doe numara bir deniyor ama üç ayrı iddia var hakkında, 2013'te yapılan. Onlardan da şimdi cinsel tecavüz, saldırı, istismardan yargılanacakmış. İlk 11'im benim böyle. Türkiye'deki durum nasıl? Pardon. Duydum. Kulaklığım düştü o sırada. Kulağından düştü değil mi duyduklarından dolayı. Ne Yani söylemiştiniz? Türkiye'deki durum nedir diye. Türkiye'den de tabii hiç iç açıcı haberler yok. Bir dizi dava ile ilgili aslında gelişmeler olmuştu. Örneğin 103 emekli amiralin yargılandığı Montreux bildirisi davasından karar çıktı dün. Haklarında 12'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 103 emekli amiral vardı. Montreux bildirisi olarak bilinen bir açıklama yapmışlardı. Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma suçundan dava açılmıştı. Hepsine beraat kararı verilmiş. Peki daha önce neden hapisteydiler? Hapiste değildiler bu arada. Yani niye yargılanıyorlar? Bir arada Bu tutuklandı bazıları değil mi? Yok, hiçbiri tutuklanmamış mıydı? Evet. yok tutuklu olarak yargılanmıyorlardı ama yargılanıyorlardı. Şimdi davanın şeylerine ayrıntılarına bakıyorum. Ama esas bu Montreux bildirisi Türkiye'nin Montreux Sözleşmesi'nden çıkıp çıkmayacağına dair bir tartışma varken bu emekli amiraller de kendilerinin alanına girdiklerini düşünerek iddia ederek bir açıklamada bulunmuşlardı. Montreux anlaşmasından çıkılmaması gerektiğine yönelik bir açıklama da yapmışlardı. Bunun devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma suçu olduğu iddiasıyla aklarında hapis istemiyle dava açılmıştı. Buna işte Montreux bildirisi Montreux, pardon evet. deniyordu ve Bir bildiri beraat etmişler. yayınladıkları için değil mi? Evet, Evet. çok ilginç. Yani yargının artık inandırıcılığı ve etkinliği neredeyse çok en düşük seviyesine yükselmiş, inmiş daha doğrusu yükselmiş. Çok yanlış olur. Bir yargı faciasından da bahsetmek mümkün olabilir. Mesela Edirne cezaevinde tutuklu eski HDP Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, istinaf mahkemesi tarafından 41 günde onanan dosyasının 1216 gündür Anayasa Mahkemesi'nde beklediğinin altını çizmiş. Yargıda güvenilir tek bir merci bile kalmadı değerlendirmesini yapmış. Yani siyasi davaların hepsi halk iradesine karşı örgütlü darbe suçudur diyor. Bir yargı faciasından bahsediyor. Yani istinaf mahkemesinde 41 günde jet hızıyla onanan dosyam tam 1216 gündür Kobani kumpas davası haksız tutuklama başvurumsa tam 1140 gündür Anayasa Mahkemesi'nin önünde bekliyor. Yani bu şekilde yaparak yargı eliyle siyasi kumpasların parçası gibi davranıyor demiş. Yargıda güvenilir tek bir merci bile kalmadı diyor. Ayrıca da kendisi için katil, iğrenç, aşağılık hakaretlerini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği şikayet dilekçesinin de işleme konmamış nedense tepki göstermiş ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara'da dilekçenin işleme konulmamasına dair kararını tweet mesajında paylaşmış. Twitter hesabında ve savcılık da Soylu'nun görevinin hakaret etmek olduğunu resmi olarak kabul etti. Soylu'nun Suç İşleri Bakanı olduğu kesinleşmiş bir yargıyla tescillendi diyor. Yani şu hukuk rezaletine bakar mısınız Allah aşkına diyor. Ahmak kelimesine 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası, katil, iğrenç, aşağılık ise Soylu'nun göreviymiş. Dilekçeyi işleme koymaya bile gerek görmemişler. Devran halen dönüyor kirli. İşlediğin tüm suçların hesabını vermek üzere sanık sandalyesine oturacağın günlere az kaldı. O günlere kadar lüksün ve şatafatın tadını çıkarmaya bak. Çünkü hapishanede hiçbirini bulamayacaksınız demiş. Yargıda güvenilir tek bir merci kalmadı diyor. Aynı şekilde Kobani davasında savunma yapan Gültan Kışanak da 6 yılı aşkın süredir tutuklu. O da eski HDP milletvekili ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı savunmasında mahkeme heyetine askeri mahkemeler bile bu kadar değildi. En azından bir şeyleri kılıfına uydurmaya çalışıyorlardı. Bu iddianame toparlanmaz. Kökü yalan. Yapmanız gereken tek şey var. Çekilin bu davadan, kendinizi kurtarın demiş. Bu da yargı faciasının şeyi. Peki Sibel Tekin'in davasına ne diyelim? Ya evet, bir ilginç bir gelişme de Sibel Tekin'in tutuklanması ile ilgili davada değil, daha doğrusu tutuklandıktan sonra gönderildiği cezaevinden geldi. Gazeteci ve belgesel yönetmeni Ankara'da Sibel Tekin de tutuklanmıştı, hatırlayacaksınız. Avukatı Mehtap Sakinci bir açıklamada bulunmuş. Sibel Tekin tutuklandığında örgüt üyesi olmakla itham ediliyordu. İddia buydu. Ama örgütün ismi yer almıyordu iddianamede. Bu şekilde cezaevinde kondu. İlginç bir şey yaşanmış. Avukat diyor ki, müvekkilimi hangi koğuşa koyacaklarını bilemeyen bir cezaevi yönetimi vardı. Çünkü evrakında bir terör örgütü yazmıyordu. Terör örgütü yazmadığı için tercihen seni nereye bırakalım? Çünkü senin örgütün yazmıyor demişler diye açıklamada bulunmuş. Çünkü Evet. gerçekten iddianamenizde ne yazıyorsa onların olduğu koğuşa genelde koyulursunuz. Yani işte solcu bir örgütten işte tutuklanmışsanız ülkücülerin koğuşuna konmazsınız ya da başka bir yere vesaire gibi. Şu anda yani iddianamede terör örgütü diyor ama adı geçmediği için cezaevde bilememiş nereye koyacağını, kendisine sormuşlar. Hangi seçme örgütlemişler yani, dolayısıyla Evet, yani trajikomedinin üst bunu. sınırı, üst noktası gibi geliyor. Yani ayrıca da suçun ne olduğunu sorduğumuzda bize söylemediler diyor avukatı da. Yani çok ilginç bir durum yani. Avukat Mehtap Sakinci Radyo Sputnik'te Atilla Güner'e akşam postası programında anlatmış yani. Üstelik bir de şimdi kendisine beni şuraya koyun dese, hadi bakalım. Buradan da o zaman demek ki buradansın da denebilir öyleyse yani. Yani benim bir örgütüm yok, herhangi bir örgütle ilişkili değilim demiş. Yıllardan beri Ankara'da belgeseller çekiyor. Herkesin çok yakından tanıdığı birisi. Çiğdem Toker de bugün yazmış. Yani bunun kadar açık çalışan, bunca yıldır herkesin tanıdığı birisi, başka tanımadım diyor. Ona rağmen de işte örgüt üye değil, hangi örgüt olduğu da belli olmayan tutuklanıyor. Üstelik de uzatması ya da ek gözaltı süresi de neden? Çünkü bütün dijitallerine el konmuş. İlk etapta olayı öğrenmek için sorduğumuzda çekmemesi gereken zamanda çekmemesi gereken kişileri çektiği için şu an tutuyoruz demişler. Ama sonrasında Değil mi? bu da Belgeselci, bu arada bir kez daha evet, vurgulayalım. Yani. belgesel film yapımcısı ve gazeteci. Ve tabii Her siyasi olayları vesaireleri de belgeleyen birisi. Dolayısıyla bütün Ankara'daki eylemler, gezi sürecinde Ankara'da yaşanan hepsinin videolarını çekmiş. Evet, yani çok ilginç yani. Dün Şebnem Korur Fincancı'yla da aynı koğuşa verildiğini öğrendim diyor müvekkilimin. Şebnem Hanım da benim bir örgütüm yok, o yüzden nereye koyacaksanız koyun demiş. Şu an aynı kaderi yaşayan ve aynı haksızlığa uğrayan iki kadın var cezaevinde diyor. Örgütsüzler. Böyle bir koğuş mu var? Evet, örgütsüzler koğuşu. Evet, öte yandan bir de ayrımcılık faciasından bahsedebiliriz. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, polisin eski HDP milletvekili ve İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'ye tokat atmasına ilişkin adam az bile yapmış diye yazmış açıklama. Ama tepki gelince sözlerinin arkasında durduğunu kaydetmiş. Polis insani duygularına yenik düşmüş olabilir. Ben duygusal bir tepki olarak görüyorum. Yani polisin duygusal tepkisi. O polis kardeşimizi de anlamak lazım. Bir refleks sonucu bunu yapıyor. O polis kardeşimiz HDP'liye normal bir vatandaş gözüyle bakamıyor ifadesini kullanmış. Duygusal bir tepki demiş yani ayrımcılık faciasına. Yani inanılmaz ya, Türkiye'nin herhalde en aşırı sağcı siyasetçilerinden bir tanesi defaatle göçmenlere karşı ırkçı uygulamalar ve açıklamalarda bulunuyordu. Ama bundan hiçbirinden CHP içerisinde disiplin soruşturması geçirmedi. Bir kadınlara yönelik bir açıklamasından dolayı disiplin soruşturması geçirip 1 yıllık bir ceza almıştı. Uzaklaştırma halk Evet, partisinden. ama yani hala İhraç. Bir CHP'nin, yılına ihraç. Evet evet, ama yani hala bir CHP yıl. üyesi yani, bir yönüyle. Şimdi Kendisi de Kendisi de zaten HDP istedi diye atıldım diyor. HDP'li vekiller ve eş başkanları bu faşist ve ırkçı partiden atmadan helalleşemezsiniz dediği için atıldım demiş. Bu arada da Ferhat Encü, Halkların Demokratik Partisi ve İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü, polisin kendisine attığı tokatın ardından Tanju Özcan'ın kendisi hakkında sosyal medyadan yaptığı ve gelen tepkiler üzerine kısa sürede sildiği paylaşımına ilişkin suç duyurusunda bulunmuş. Tabii Hakaret. aslında infaz çağrısı yapmış Tanju. Yani ne demek Evet. ki tokat atan bir polise az bile yapmış. Yani daha çoğu ne? Onun bir sonraki adımı zaten silah kullanmaktır yani. Evet herhalde. Yani daha şiddet kullanmak. Bu arada Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de mecliste düzenlediği basın toplantısında HDP'yi hedef almış, ırkçılık ve etnik ayrımcılık sayılacak, kesinlikle sayılacak bir şeyle HDP milletvekili Garo Paylan için hınçak ve taşnak artığı sözde HDP milletvekili çıkıyor polisimizi tehdit ediyor ifadesini kullanmış. Hayır, oradaki sözde HDP'ye mi? Çünkü ona da parti değil diyorlardı. Yoksa milletvekiline mi? Onu da bilemem. Anlaşılamıyor. İkisi de sözde demeye getiriyor. Bu da Anadolu Ajansı'nın haberiydi. Bu arada cezaevleri faciasıyla da bitirebiliriz Bu arada herhalde. Tanju Özcan girebilir bence. Daha uygun geliyor BBP ona. Politik olarak daha yakın gibiler. Evet. Zaman kaybetmesin CHP'de. CHP'den Sezgin Tanrıkulu da 28 Şubat hükümlerinden emekli kor general Vural Avar'ın 85 yaşında cezaevinde ölmesinin ardından hasta ve yaşlı tutukluların durumunu bir kez daha gündeme getirmiş. Çok vahim bir her hafta çağrımı yineledim yıllardır ama hiç ilgilenilmiyor. 85 yaşında hastaymış ama gitmiş durumda. Bir de bir şey var. Sözde reform faciası var değil mi? Başörtüsü referandumuyla erken seçimin yolu açılacak. Her iki oylama aynı gün yapılacak diyor. Bir de onu söyleyip bu diziyi bitirebiliriz herhalde. Evet, Independent Türkçe'de Ali Kemal Erdem'in köşe yazısı bu. Çok önemli bir ayrıntıdan bahsediyor aslında. Özellikle bu başörtüsü meselesi üzerinden bir referandum ki buna LGBT artı meselesinin de eklenip bir aileyi koruma adı altında işte LGBT karşıtı bir madde geçirilmesi. Bunun da referanduma gönderilmesi söz konusuydu. İddia o ki diyor kendisi de. Yazısında açıklamış ayrıntılarını. Böyle bir referandum kararı alınabilir. Ardından bu referandumla seçimler de aynı güne denk getirilip ikisi birden böylelikle seçmenin kafasını da karıştırılarak oylanması söz konusu olabilir denmiş ki bu Macaristan'da tam olarak böyle yapılmıştı Orban tarafından. Evet, bunun üzerinde epey daha durmakta fayda var. Herhalde muhalefet partileri altılı masa falan da bunun üzerinde duracaklardır deyip şimdilik bu noktada bu facialar listemizi dünyadan ve Türkiye'den burada şimdi yarıda bırakalım. Çocuk istismarı falan da devam ediyor. Onlardan başka şeyler, merdiven altı dini nikah hizmetleri falan. Benzin dahil 750 lira hediye karşılığında anlaştık filan diye pakete bir de şahit dahil diye çok acayip şeyler var ama onları daha sonra konuşuruz. Şimdi Cengiz Aktar'a bağlanacağız. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz, merhabalar. Efendim cümleten günaydın. Günaydın. Geçen hafta epey bir faaliyet vardı Avrupa Birliği tarafında. Dolayısıyla çok birikti. Hızla yani telegrafik biçimde ilerleyelim diyorum. Çünkü bir dolu şey oldu. Çünkü zirve vardı yani. Çek dönem başkanlığını bitiren Mutat Avrupa Birliği zirvesi yapıldı. Daha bir dolu toplantı yapıldı. Türkiye'yi de tabii birebir ilgilendiren konular. Ama bu yani Avrupa Birliği denince dünyada Avrupa Parlamentosu'ndaki bu yolsuzluk damgasını vurdu haftaya malum. Cengiz, ufacık bir parantez açayım. Gençler yani Özdeş ve Andrei anlamamış olabilirler. Telegraf hızlı çalışan bir mekanizmaydı bizim nesilde. Onlar Öyle bir anlamamış laf var. olabilirdi. Evet, telegraphic style dediğimiz, yani böyle nokta nokta, ne diyelim buna? Evet, uzatmadan yani gibi. Morse Evet, eski bir tabirdir. Doğru, telegraf diye bir şey vardı eskiden. Ya ben ilk Afrika'ya çalışmaya gittiğimde 1984 senesinde merkezle Morse'la haberleşirdik. alfabesiyle 84. 84. Çok eski değil yani. Evet, gerçekten o kadar eski değil. Ya. Evet, şimdi bu Avrupa Parlamentosu'nda. Siz yani Morse alfabesi biliyorsunuz. Evet, tabii. Oo, Sezen Aksu'nun Morse şiirini Morse alfabesi olarak yayınlamıştık biz Açık Radyo'da. alfabesi, evet. Şimdi bu Keşke Avrupa. size sorsaydık. Çok zorlandık onu çevirirken, o hale getirirken. Ama bir alemdir yani, bu ayrı bir program konusu olabilir yani. Evet. Avrupa Parlamentosu'ndaki bu yolsuzluk meselesine bulaşan, karışan, her neyse, yani iş üstünde yakalanan diyelim, Yunanistanlı parlamenter üzerinden yürüyor. Epey bir dallı budaklı bir mesele olduğu anlaşılıyor. Daha arkası gelecek. Bu parlamenterlerin hem doğrudan seçilmiş Avrupa Parlamentosu parlamenterlerinin hem de Avrupa Konseyi, diğer Avrupa kuruluşu olan Avrupa Konseyi'nin parlamenterler meclisinin parlamenterleri, ki onlar ulusal parlamenterlerdir. Bunların bu yolsuzlukları yani ayyuka çıkmış vaziyettedir aslında. Bu Strasbourg'daki kurum, yani parlamenterler meclisi, özellikle Azerbaycan'a çok teveccüh eder, oradaki vekillerin bazıları. İşte seyahatlerse saatler, kol saatleri, şunlar bunlar falan, yani bir inanılmaz bir mekanizma döner ve amaç her seferinde onların oylarını etkilemek, işte o ülkelerle ilgili. Yani bu durumda Azerbaycan çok meşhurdur, yani bu Azerbaycan'ın havyar politikası, bir adı bile var bunun yani. Öyle mi? Tabii Ne tabii güzelmiş. havyar, havyar tabii, diplomasi de kavyar yani. Evet, havyar politikası çok yaygındır. Bu, şimdi anlaşılan o ki bu işe Katar ve Fas da teveccüh etmiş. Fas aslında eski bir müşteri bu konularla ilgili. Çoktandır yaparlar bu işi ve ben Batı Sahra'da çalışırken, yani o da yani 20 sene öncesine dayanıyor. O çok yaygındı. Yalnız bu meselenin yaygın olması değil ilginç olan burada. Bunun ortaya çıkarılmış olması. Evet, Evet. yeşil badana yapıyorlar. Yani korkunç. Ha, yeşil badana tabii, bir de o var. Tabii bir de işin Evet. o boyutu var. Evet. Yani tamamen böyle yalan söyleyerek bu hem Fas'ı, özellikle de işte bu Eva Kaili adlı Yunanlı Avrupa Parlamentosu'nda başkan yardımcısı, bayağı Katar'ın ne kadar modernleşmiş, harika, hiç insan haklarını çiğnemeyen bir ülke olduğunu. Asıl bir de tabii Fas'ın da bayağı ciddi neler yaptığını şimdi söylemeye başladılar. Yani Ana Gomes'le konuşulmuş bir Portekizli eski diplomatla Evet. demokrasini aldı. Korkunç şey, bilmem, Avrupa'da bir böyle dostlar ağ, arkadaşlar ağ sofistike geliştirdi ve her türlü yolsuzluk vardır diye anlatıyor. Şimdi bunların, dediğim gibi, yani bunlar biliniyordu, hissediliyordu, üzerine çalışan sivil toplum kuruluşları vardı bu çaptaki yolsuzluklarla ilgili. Ama yani her seferinde bu havyarları alanlar diyelim, kurtuluyorlardı. Şimdi öyle değil. Bunun nedeni ulusal bir yargının devreye girmiş olması aslında. Bunun altını çizmek lazım. Yani Belçika yargısı bu işe yani davranmasaydı ve gene unutulur giderdi. Çünkü OLAF diye bir kuruluşu var Avrupa Birliği'nin. OLAF iç audit gibi bir şey yani. Bütün o para pul işlerine bakan kurum Avrupa içerisindeki. Ona kalsaydı dahi çıkmazdı bu skandal ortaya. Zira orada da çalışan yani Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin vatandaşları var. Sızdırırlar bilmem ne falan filan. Dolayısıyla yani Belçika yargısının nezaret etmiş olması bu çok önemli. Bu belki başka kapıları da açar ileride deyip şimdilik bu noktayı yani bu parantezi kapatalım. Evet, bu Ya ben, bu arada söylediğim pardon çok çok önemli bir nokta. Çünkü bu müdahalelerle ancak bir gelişme olacaksa olacak. Aynı şeyde şimdi bu büyük petrol tabii. faciasında şimdi Porto Rico mahkemeleri de tıpkı Belçika'da olduğu gibi dava etmeye başladılar. Bütün halkımızı mahvetti diye, her şeyini yok etti diye. O da görülecek bir dava olarak karşımızda. Bunun üzerinde daha konuşma fırsatı bulacağız herhalde. Evet. Büyük petrol şirketleri bütün kamuoyunu yıllardır ilk iklim çetesi yani ortaya çıktı, çete reisleri gibi böyle bir dava görülecek Evet. Puerto Rico'da. Bu arada ben Avrupa Birliği üzerine yüksek lisans yaparken hatırlıyorum. Bir 14-15 yıl önce Guardian gazetesinin iki muhabiri Çinli iş adamı kılığına girip Avrupa Birliği parlamenterleri ve komisyonerleriyle görüşüp işte Avrupa pazarına sokacakları aslında yasaklı olan bir şey ürettiklerini söylüyorlar ve onlarla işte para verip böyle bir yasanın geçmesi konusunda anlaşıp bunu Guardian'da faş etmişlerdi. Yani pek yeni Şimdi bir durum burada değilmiş demek ki. madem bu konuda biraz ilerliyoruz, yani şimdi işin bir bu Katar'ın işte tevessül ettiği bu yabancı işçi çalıştırma, işçi haklarını vermeme, bu Dünya Kupası ile alakalı falan. Ya yani bu biraz Alaturka, bir şark usulü bir lobicilik faaliyeti. Yani eninde sonunda öyle yani çok vahim tabii. Ama orada Brüksel'de kararları ve mesela işte Yeşil Badana dedin az önce. Ondan sonra bir dolu kimyasalın yasaklanması dünya kadar Avrupa Birliği kararını engellemek üzere oraya çöreklenmiş dünya kadar gene lobi şirketi var. Evet. Onları esas mesele o. Ya O tabii. o tabii o yani çünkü orada ortak kararlar alınıyor. Yani insanlar zannediyor ki Avrupa Birliği vatandaşlarından bahsediyorum. Bütün kararlar ulusal. Hayır. Yani 500 milyon Avrupalının günlük hayatını yöneten kararların %75'i hala Brüksel'de alınıyor. Giderek de artıyor. Evet, bu çok çok önemli bir nokta. Aynı şey de işte bu iklimle ilgili ilk açılan davanın da yani tamamen çetelerin etkisinde haraç yiyenlerin ve Tabii. yolsuzluk örgütlerinin kısaltılmış adı da RICO Act. Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Ha diye. işte. Ve bu da ilk defa mahkemeye önüne getiriliyor ve ciddi sonuçları olabilir deniyor. Ama bu lobi şirketleri sorun aslında. Evet, evet, O evet. neler neler var orada ya. Yani orada o bu Yunanistanlı parlamenterin aldığı para devede kulak sayılır Evet, orada. O evet. lobi şirketlerinin faaliyetleriyle karşılaştıracak olursak. Şimdi gelelim. Geçen hafta şey vardı, Avrupa Birliği zirvesi vardı. O ayın 13'ünde Ukrayna'ya insani yardım konferansı vardı, o Paris'teydi. Yani bir dolu toplantı vardı. Bir küçük özet geçmek gerekirse, Ekim ayında çıkan Avrupa Komisyonu'nun aday ülkelerle ilgili İlerleme raporlarından kalkarak yıl sonunda Avrupa Birliği Konseyi bu kararları aldı. Ve bölgeyi ilgilendiren belki en önemli kararlardan bir tanesi Bosna Hersek'e sonunda adaylık statüsü verildi. Kosova'ya verilmedi. Kosova çünkü pek çok ülke tarafından tanınmıyor biliyorsunuz. Ve Ukrayna ile ilgili ilk defa yani aday olduktan sonra Moldavya ve Gürcistan için de aynı şey geçerli. Ama o ayrıntılara girmeyelim. Ukrayna'nın son aylarda üyelik adaylık statüsünün temelini oluşturan hedeflere ulaşma yönünde zikrediyorum. Gösterdiği kayda değer çalışmaları ve çabaları takdirle karşılar diyor. Bu önemli bir gelişme çünkü sonuçta perperişan olmuş bir memleketten bahsediyoruz ama AB üyeliği konusunda adım atmaya devam ediyor anlamına geliyor. Evet. Bu Türkiye ile ilgili tabii pek çok karar var. Geçen çarşamba bu komisyonun pardon dış ilişkilerden sorumlu Borrell'in sözcüsü olan Spano Avrupa Birliği Yunanistan'a yönelik saldırgan açıklamaların ciddi endişe yarattığını ve Akdeniz'de gerilimi azaltmaya yönelik çabalara tamamen zıt olduğunu vurguladı. Bekleniyordu bu tabii. Bu tehditkar retoriğin yerine yapıcı dürüst diyalog istiyoruz diyor. Aynı tavır bu adını ettiğim ilerleme yani genişleme paketinin içindeki Türkiye başlığına da yansımış durumda. Bu tehditlere son verilmeli, Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilişkileri normalleştirmeli, AB üyesi devletlerin kara suları, hava sahaları üzerindeki egemenliklerine ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi dahil olmak üzere AB hukukuna saygı gösterilmeli gibi. Yani bu söz dalaşı, malum söz dalaşı tekrar edilmiş vaziyette Avrupa Birliği metinlerinde ve bu işte Varoşa yani Maraş meselesi var. Tabii bir de Ankara'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarına uymaması meselesinin altı çiziliyor. Ve Uluslararası Adalet Divanı'na gidin deniyor. Ve yani malum bu artık bilmem kaçıncı defa aynı ifadelerle aynı şeylerden bahsediliyor. Ankara da buna cevap verdi. Avrupa Birliği'nin ortak çıkarlarının bazı üye devletlerin çıkarlarına feda edildiği bu tür kararlar ne Türkiye-AB ilişkilerine katkı sağlar ne de yapıcı bir gündem oluşturur. Bu yaklaşımıyla Avrupa Birliği uluslararası sistemdeki değişimi doğru okuyamadığını gösteriyor diyor. Aynı zamanda aynı bakanlık dışişleri Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki demokrasi ve insan hakları durumuna ilişkin eleştirilerini reddederken Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz'deki ihtilaflar konusunda Atina ve Lefkoşa tarafından manipüle edilmekten vazgeçin diyor. Yani aslında Batı cephesinde yeni bir şey yok. Yalnız yeni olan şu, bu toplantılarda AB'nin işte bu yıl sonu toplantılarında 2023 dönemi için bütün aday ülkelere şimdi 7 oldular, Bosna'da geldi. Bu 7 ülkeye yönelik katılım öncesi hibe destek İPA 3 programları açıklandı. Bütün adaylar bu 7 adayla ilgili rakamlar çok açık ve net. Türkiye ile ilgili de daha önce de olduğu gibi geçiştirilmiş. Yani 6-7 tane irili ufaklı program var ama bunlar genel müzakere ve müstakbel üyelik bağlamından kopartılmış programlar. Mesela ajanslara katılım için AB desteği, efendim adli süreçlerde sıkı dur, çocuklar için koruyucu ve onarıcı yaklaşımlar mesela. Ben, Saçma sapan damla. Ya önemsiz demiyorum ama yani ne alakası var şimdi böyle bir adli süreçlerde efendim Jean Monnet burs programı peki. Sosyal girişimcilik yoluyla sivil toplumun desteklenmesi peki. İstihdam, eğitim, sosyal politikalar ve sağlık eylemi diye bir şey var. Sürdürülebilir kentsel hareketlilik ve güvenilir ulaşım. Bak bak bak bak. Ondan sonra bir de çevre ve iklim değişikliği. İşte düşük karbonlu döngüsel ekonomiye geçişin hızlandırılması falan gibi copy paste yani kopyala yapıştır usulü 6-7 tane uyduruk ve bütçelerinin ne olduğu dahi belli olmayan çünkü Türkiye'ye 2021-2027 döneminde güya kağıt üzerinde aday olduğu için ve müzakere eden aday olduğu için bir takım rakamlar yani verilmesi gerekir aslında. Ama yok, öyle bir şey yok. Çünkü artık Türkiye müzakere eden aday ülkeler grubunda bile değil. Komisyonun mesela fihristinde açıp baktığında bir müzakere edenler genel müdürlüğü var. Bir de Arap ülkeleri ve Türkiye diye bir bölüm var. Türkiye artık orada yani Evet. neredeyse 2 senedir. Biz Şimdi halbuki ilk programa başladığımızda ya 1997'de çok Avrupa'ya doğru. doğru epey farklı bir Ya. çizgi vardı. Yıllar yılı konuştuk haftalar boyu. Ya. Ya. Evet. Zaten bu genişleme başlığı altındaki işte, yani Avrupa Birliği Konseyi kararlarında işte müzakere eden aday ülkeler diyor. 6 ülke şimdi Bosna ile 7 olacak dediğim gibi. İşte Türkiye'de önemli bir müttefiktir falan gibi böyle ayıp olmasın diye bir çok acıklı bir cümle var. Zaten yani herkes her şeyin farkında. Ama böyle bir ama herkes mış gibi yapmaya her nedense devam ediyor. Yani nedenlerini de biliyoruz tabii ama yani bakalım bu sahtekarlık nereye kadar devam edecek. Gelelim Macaristan'a. Hızla Macaristan bu Ukrayna'ya Avrupa Birliği'nin vereceği 18 milyar avroluk destek programını engelleyerek kendine konmuş olan sınırlamaları kaldırmaya veya en azından pazarlık etmeye yönelmişti. Şantaj politikası yapıyordu yani. 2 paket engellenmişti kendisiyle ilgili. Bir bu COVID kurtarma planındaki kendi payı olan 5,8 milyar avro, bir de 7,5 milyarlık yapısal fon, yani her yeni üyeye verilen, bu da hibe. Bu COVID kurtarma planı şeyini kurtardı. Kurtarma planını kurtardı. O parayı vermeye karar verdi diğer 26 AB üyesi Macaristan'a. Ama 7,5 milyarı kurtaramadı. Çünkü bu hukukun üstünlüğü reformları ile ilgili verdiği taahhütleri yerine getiremedi. Çünkü yani faşist bir ülke sonuçta yani idare Evet. etti en azından. Fakat bu arada 18 milyar avroluk vetosu bypass edildi. Yani geriye kalan 26 ülke bu önemli bir yol buldular. Yani böyle gayri hukuki bir yol değil tabii. Yani, ama bir yol buldular ve Ukrayna'nın okeyine gerek kalmadan oluruna gerek kalmadan Ukrayna Macaristan'ın pardon Ukrayna için hazırladıkları paketi geçirdiler yani. Bu önemli. Ukrayna ile ilgili bu pakete ilaveten IMF ile de anlaştığını hatırlatayım. Ukrayna'nın pek bahsedilmiyor ama IMF için Şimdilik 40 milyar, ardından 2023 için 57 milyarlık bir kaynak yaratılıyor Uluslararası Para Fonu'nda. Yine aynı bağlamda Hollanda ile Kanada, Birleşmiş Milletler'in soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi kapsamında soykırım iddiaları temelinde, zemininde bir dava açtılar Rusya'ya karşı bu iki ülke. Bu da önemli. Yani bu Rusya'nın orada yaptıklarının savaşla falan alakası olmadığını, terör ve hatta soykırım kapsamına girebileceğiyle ilgili iki ülkenin girişimi. Bunun arkası gelecektir çünkü giderek daha fazla dillendirilmeye başlandı. Ve son olarak da son olarak aslında üç şey var. Birincisi, bu Libya'daki Lockerbie faciasının sanığı kim olduğu biliniyordu. O deport edildi. Amerika Birleşik Devletleri'ne yollandı sanık ve orada kıyamet koptu tabii. Bu da tabii şey anlamına geliyor, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Britanya'nın aslında yani o da görünen sadece Türkiye Trablus hükümetini destekleyen ama değil aslında, yani Britanya ve ABD de Trablus'un arkasında en azından ikili oynamaya devam ediyorlar. Tabii bu adamın verilmesi, sanığın işte o verilmesi, dediğim gibi orada kıyameti kopardı. Evet, ben de şeyi ilave edeyim izninle. Yani Lockerbie faciası dediğimiz tarihin en büyük terör olaylarından bir tanesi. Evet, Panam iyi. şirketinin 1988 değil mi? Tabii, tabii, tabii. Çok eski. Sonunda Çok eski. ve Boeing 747 uçağında kaç kişi patlama sonunda 270 Evet. 259'u uçakta, 11'i yerde olmak üzere 270 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanmıştı. Evet. Şimdi Bob Menendez, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'ndaki Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı, evvelsi gün 9 dakikalık bir konuşma yaptı, tamamen Türkiye ile alakalı. Bu YouTube'da var. Herhalde yani son dönemde bu kadar sert bir konuşma izlenmedi. Yani ona merak edenler girip bakabilir. Türkçesi yok. Ve son olarak da Ömer, sana bir bilgi, haber vereyim. Avrupa Birliği Komisyonu Rusya ve Belarus'a yönelik Avrupa Birliği yaptırımlarının ihlal edildiğinden haberdar mısınız? Eğer öyleyse kimliğiniz korunacak ve bu ihlalleri bize bildirebilirsiniz diye bir web sitesi açtılar, değil mi? Çok ilginç, evet. Çok ilginç bu. Anonim bildirimde bulunmak için eusanctions.integrityline.com diye bir şey. Yani ilk defa böyle ağzım açık kaldı yani. Ve tabii dünya kadar var ve bununla ilgili bir uluslararası istatistik yayınlandı. Hangi ülkelerin şirketleri hala Rusya'ya para kazandırmaya devam ediyor diye. Ondan sonra birçok ülke var. Tabii yani neredeyse bütün ülkeler var tabii işin içinde. Hala ilişkileri kesmemiş olan, ticarete devam eden, hatta orada üretime de devam edenler var. Ama şirket sayısı olarak baktığımızda Türkiye şampiyon. Yolsuzluk had safhada yani. Evet, peki Yolsuzluk. süreyi de Evet. bitiriyoruz. Evet, yani yolsuzluk değil, yani Rusya ile iş tutmaya devam anlamında. Evet. Riyakarlık. Ya evet yani. Evet, maalesef. Peki bir bütünlüğüyle bugün aslında çürüme, yolsuzluk üzerine epey konuşma yaptık. Ona uygun bir parça seçelim dedik, eğer kabul edersen. Evet. Afrika'nın ünlü müzisyenlerinden Femi Kuti'nin, Aa, meşhur tabii. onun You Can't Fight Corruption with Corruption diye bir şarkısı var. Yolsuzlukla mücadele edemezsin yolsuzlukla diye. Güzelmiş. Onu çalarız birazını ve o şekilde de bitirelim. Çok Çok teşekkür ederim. teşekkür. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazetesi onun. Evet, şimdi şeyden bahsederken bu davalardan Cengiz Aktar da önemli bir meselenin Avrupa Brüksel'deki mahkemeye götürüldüğünü söylemişti. Bir önemli dava da o programda da Cengiz'le konuşurken azıcık bahsetme fırsatımız oldu. Bu iklim konusunda dünyada ilk defa birçok büyük şirketlere ve onların destekçisi olan PR şirketlerine, halkla ilişkiler şirketlerine bütün bu faciayı gizleyen 10 yıllardır sorumlulukları doğrudan doğruya insanların üstüne atan korkunç numaralar üzerine ilk defa büyük bir dava var. Yani Nina Lacani'nin haberi Guardian gazetesinde bu halkı aldatmak konusunda büyük petrol şirketlerinin ve onların yardımcısı olan bütün bu PR, halkla ilişkiler şirketlerinin, reklam şirketlerinin olduğu konusunda ilk iklim davası açılmış durumda Porto Rico'da. Yani çete reislerini nasıl dünyada şey yapılıyorsa, bir kısmı yakalanıp mahkemeye veriliyorsa, motosiklet çetelerinin işte Latin Amerika'da, Brezilya'da ya da başka yerlerde uluslararası şeyler, dolandırıcılık şirketlerinin de, çetelerinin de, şebekelerinin de şimdi onun gibi hem büyük petrol şirketlerine ve kömür şirketlerine halkı iklim krizi konusunda uzun zamandan beri aldatıp soğana çevirdiği konusunda çok önemli bir şey var. Adı da yani Porto Rico'da çıkıyor. Çünkü zaten Porto Rico bu açıdan belki de dünyadaki en uygun ülkelerden biri, belki de birincisi hatta. Yani 2017 yılında iki büyük kasırga ülkeyi mahvetti. Maria ve Irma kasırgaları, özellikle Maria kasırgası. Yani dünyada iklim değişikliğinden en çok etkilenen yerlerden biri Porto Rico adası, Amerika Birleşik Devletleri'nde sömürgesi aslında. Şimdi sömürgelikten çıkartma girişimleri var. Yani o kadar tuhaf bir durumda ki hem fırtınalar hem deniz seviyesindeki yükselmeler, sıcaklık yükselmeleri ve mercan kayalıklarının ağarması hepsi mükemmel nokta demişler iklim davası için. Bunu da söyleyen Melissa Sims, yani Milberg Hukuk Şirketi'nin, hukuk davalarını açan kuruluşunun baş danışmanı ve ismi de ilginç aslında, ta 1970'te kurulmuş, yani bundan 50 küsur yıl önce kurulmuş bir kanun var. Racketeer Influenced and Corrupt Organizations diye geçiyor. Kısaltılmışı da RICO oluyor. Yani çetelerin, haraççıların etkileri altında şey yapmış, yolsuzluğa batmış şirketler, kuruluşlar diye bir kanun. İşte mafya gibi kuruluşlara karşı açılmış ama şimdi artık opioidlerle, ağrı kesici rezaletiyle ya da e-sigaralara, hatta emisyonlarla, araçlardan, arabalardan ve kamyonlardan çıkan karbondioksit, egzoz emisyonlarıyla da ilgili davalara yol açıyormuş. İlk defa olarak şimdi de Porto Rico'da açılıyor bu dava. Exxon Mobil, Shell, BP ve Rio Tinto gibi dev şirketler ve aynı zamanda da işte onların hesabına çalışan büyük sahte reklam halkla ilişkiler şirketlerinin nasıl büyük bir dünyanın en büyük soygununu aslında dünya insanlarını mahvettiklerini gösteren bir şey. Bir dava bu ve Global Climate Coalition diye bir şey kuruyorlar mesela. ExxonMobil, BP, Rio Tinto ve tamamen işte etkilemek, reklamını yapmak ve fosil yakıt endüstrisinin çıkarlarını savunup sahte bilgiler vermek tüketicilere ve bütün dünyadaki halklara. Adı da Küresel İklim Koalisyonu GCC diye kuruluyor. Yani Kyoto Protokolü o zamanki ilk büyük uluslararası efor, çaba iklim değişikliğiyle mücadele etmek için ona karşı çıkmak için kurulmuş mesela. Şimdi açığa çıkıyor bütün bunlar. Ve hatta 1998'de yeni bin yıl başlamadan önce 2000'den hemen önce tüketicileri aldatmak ve onları küresel ısınmanın olmadığını olsa bile bunun da bilimsel dünyada hiçbir oy birliği olmadığını söylemek ve bilim insanları konusunda tereddüt olduğunu söylemek için muazzam kampanyalar, muazzam paralar harcayarak yapıyorlar. İklim inkarcılığı planı diyeyim. Yani belki de bu davayı bir ilk yapan şey bu içeriği zaten. Daha önce uluslararası sözleşmelere uygun hareket etmemekten iklim davaları açıldı. İnsan haklarına aykırı, özellikle çocukların işte uluslararası çocuk sözleşmesine, çocuk hakları sözleşmesine aykırı olmaktan davalar açıldı. Bu ise daha piyasa içi bir şey. Yani ürünlerinin sonuçlarını bilerek gizlediler aslında. Deniyor bu dava sürecinde. Üstelik de hatta trust denir ya, böyle antitrust suçu da işte bir araya gelip aslında her biri ayrı şirketler olmasına rağmen hepsi ortak bir yalan söylediler bu ürüne dair diye anlatıyorlar. Dolayısıyla buradan bir dava açılmış. Evet, Özellikle yani 7 fosil yakıt şirketi, petrol şirketi pardon, 3 kömür şirketi ve yüzlerce organizasyon hakkında. onlar da işte şey reklam şirketleri Evet, vesaire, evet. halkla ilişkiler şirketleri çok önemli. İlk defa oluyor bu. Yani Porto Rico bu iş için hakikaten ideal kolay lokma deniyor. Yani sitting duck terimi kullanıyor. Coğrafi şeyi açısından halkı ve adanın kendisi de halkı da tamamen iklim değişikliği olaylarına açık. Yani çok daha sıcak havalar, nemli havalar, aşırı sıcaklar ve yükselen denizler hepsi bu şirketlerin karbon salımları yüzünden bu hale geliyorlar. Hatta şeyde bunu perçinlemek için akıllardan çıkmayan bir manzara vardı. Donald Trump Maria kasırgası sırasında lütfedip sömürgesine bir ziyarette bulunmuş ve onlara toplu olarak Porto Rico'da hiç unutulmaz bir manzaraydı benim açımdan en azından. Tuvalet kağıdı fırlatmıştı hepsine. Havlu Evet. kağıt fırlatmıştı. Yani hakikaten sembolik olarak bundan daha sağlam bir şey seçilemezdi, rezalet şeyi. Yani çok ciddi şirketlerin %40'ından fazlası sera gazından sorumlu olan bir avuç şirket işte petrol ve kömür şirketleri ve onların dünya çapındaki böyle halkla ilişkiler şirketleri filan kolektif olarak %40'ından sorumlu diyorlar. Bu çok önemli. Şehirler ve bölgeler tarafından açılan davalarda İspanya'da da bir tane böyle vardı. Bu gelişmeye başladı. Yani 7 petrol, 3 kömür şirketi ve yüzlerce halkla ilişkiler şirketi. Bakalım ne olacak yani. Sormuşlar hemen Guardian gazetesinde bu önemli dava ile ilgili olarak Amerikan Petrol Enstitüsü'ne, API'ya ve Ulusal Madencilik Birliği'ne ne diyorsunuz bu dava konusunda diye hiçbiri cevap vermemiş. Şaşırtıcı değil herhalde. Evet. Şimdi bir de Jonathan Watts, Guardian gazetesinin kıdemli çevre editörü Amazon'daki durumla ilgili birkaç gün içinde, ya 31 Aralık'ta Amazon yağmur ormanlarının Brezilya'daki durumu netleşecek. Çünkü yani ilk gece yarısının vurulduğu anda Jair Bolsonaro'nun iktidarı sona eriyor ve aşırı sağcı, hatta faşist yüzbaşı, eski yüzbaşının inanılmaz bir orman yakma ve nehirleri zehirleme kampanyası vardı 4 yıllık iktidarı boyunca. Bu dünyanın en iyi, 2022'de onun yenilmesinin dünyanın en iyi haberi çevre açısından söylenebilir diyor. Ve işte 7 de sebep saymış mutlu olmak için bu konuda. Bir tanesi, artık bundan sonra gidebilecek yol sadece yukarı doğru olabilir, ileri doğru. Çok ünlü yerli Marina Silva çok etkili bir çevre bakanıydı. O da dönüyor herhalde diyor. Yani Lula ilk döneminde onu anlamamıştı yeterince ama bakan yapmıştı. Şimdi yani inşaat ve tarım sektörlerinde müthiş düşmanları olan bir kadındı. Bütün bu toksik maddelere ve biyoyakıtlara karşı yolların açılmasına, barajların yapılmasına falan karşı çıkmıştı. O geri geliyor deniyor. Lula da artık nihayet geçen sefer tam kavrayamadığı şeyleri şimdi kavradığını da gösteriyor. Ve yani yalnız şey değil, aynı zamanda Amazon yağmur ormanlarının kendisi değil, aynı zamanda diğer pantanal sulak alanında ve Cerrado savanlarında da son derece önemli biyomlardan bahsediyor. Onların da harekete geçmesi için tam bir fırsat. İşte daha fazla para, 101 milyon dolar civarında, 100 milyon üzerinde dolar yatırılacakmış. Ve deforestasyon dedikleri yağmursuz, ormansızlaştırma şeyine ağır cezalar, oradaki yatırımcı denen şirketlere, çetelere filan ağır cezalar biçiliyormuş. Ve en önemlisi de, önemlilerinden bir tanesi de, 6. sırada saymış, Amazon şimdiye kadar sahip olmadığı bir yerli bakanlık. Sonia Guajajara'nın, yani Amazon'un Yanomami kabilesinden en önemli, Yanomami, Munduruku ve Kayapo kabilesinden, yerli kabilelerinden birinin reislerinden Sonia Guajajara'nın da yerli bakanı olarak ilk defa göreve başlaması çok önemli. Ve bir de dünya, dışarıdan da dünya artık, mesela diğer şirket şeyler, piyasalar, işte et, ağaç, kereste, soya ve demir madeni taleplerinin durdurulması için harekete geçilmiş. Ama bütün bunların hiçbiri garanti de değil diyor. Good vibrations aslında. Böyle Evet. yazıyor. Yedi good vibrations. Evet, 7 good vibrations, iyi titreşim. Ama yani gezegenin en büyük, yeryüzündeki en büyük hayat çeşitliliği kaynağının korunması için çok daha fazlası gerekiyor. Oysa tabii aleyhte faktörler var. Bir kere büyük bölünmeler var. Ve şey kaybetti, Bolsonaro kaybetti ama Bolsonaristaların epey kazançları var meclislerde, senatoda filan. Tabii paramiliterler, şirketler vesaireler. Evet, o Onlar var. da bu bölünme var hala ülkede. Üstelik de şirketler ölüme yatırım yapmaya devam ediyorlar. Piyasalar hem et, hem altın, hem kereste, hem soya, hem de şeyde, demir madenciliğinde devam ediyorlar. Ve en önemlisi, üçüncü nokta olarak da, zaman bitmek üzere. Zaman hakikaten defalarca burada bütün programlarda dilimiz döndüğünce dile getirmeye çalıştığımız gibi, son olarak da işte James Hansen ve 14 arkadaşının yazdığı çok ayrıntılı bilimsel makalede, raporda Resmen açıkça söylendiği gibi çok çok az zaman kaldı ve atmosferdeki konsantrasyonlar, yani sera gazları bugünkü halini koruyacak olursa sonuçtaki şey yükselmesi, sıcaklık yükselmesi değil, 1,5'ün tutulması Paris Anlaşması'nda ve en fazla 2'de tutulması, 7 hatta 10 dereceye kadar yükseleceğini söyleyen son derece ağır bir bilimsel rapor çıktı ve zamanımız 10 yıllar artık yok oluşun eşiğinde. Onu da hesaba katmak gerekir diye de bir ilavede bulunalım. Ve oradan da savaşa geçelim, değil mi? Evet, Ukrayna'da savaş meselesinde gelişmeler, ya bir yandan cephe savaşı anlamında gelişme yok. Sadece Rusya'nın füzeleri var aslında. Bir de Rusya devlet medyasında bir haber var. Independent Türkçe vermiş. Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesinin sınırlarının güçlendirilmesini emretmiş. Ama bu sınırlar derken artık Ukrayna'nın dört bölgesi de Rusya'nın sınırı olduğu için onu kastediyor ve güvenlik birimlerine, hainlere, casuslara ve sabotajcılara karşı savunmaya artırma talebi, talimatı vermiş. Yabancı özel servislerin eylemlerini ciddi bir şekilde bastırmak, hainleri, casusları ve sabotajcıları hızla tespit etmek gerekiyor diyor. Cuma günü silahlı kuvvetler komutanlarını Rusya'nın birkaç kez küçük düşürücü bir şekilde geri çekilmek zorunda kaldığı bir çatışmada atılacak acil ve orta vadeli adımlar hakkındaki önerilerini almak üzere toplantıya çağırdı demiş Independent Türkçe. Bu ve tazelenen yeni yaklaşımı Putin'in Moskova'nın Ukrayna'yı suçladığı Rus hava üslerine yönelik drone saldırılarının ardından geldi diyor. Yani bunlar işte sabotajcılar, hainler, casuslar aracılığıyla da yapıldı. Hem içeriye doğru hamleler hem de tabii Kırım'da. Köprünün Kerç Köprüsü'nün havaya uçurulması vardı ki Kırım'da Rus toprağı diye geçiyor. Bunlara karşı sınırları daha güçlü savunacağını söylemiş. Evet, dünyanın en ya jenosit içinde, yani soykırım olarak da dava açıldığından da bahsediyoruz, işte bunun Evet. girişimleri de var. Yani 10. ay oldu ve en azalmak şöyle dursun, Ukrayna istilasının görünürde sonu yok diyor zaten senin de sözünü ettiğin haberde. Ve 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da yaşanan en büyük çatışma bu. Yani sayı tam bilinmiyor ama on binlerce insanın ölümüne ve milyonlarca insanın da yerinden yurdundan olmasına, şehirlerin de harabeye dönmesinden, bazı şehirlerin neredeyse tamamen ortadan kalkmasına yol açtı. Ve tabii çevre faciasından da hiç bahsetmiyoruz. Bitkiler ve hayvanların, doğal hayvanların durumundan, yani doğadaki yaban hayvanlarının durumundan bahsetmiyoruz roketler altında. Öte yandan bir de ilginç bir haber vardı gene Guardian'da. Yani Rus askerlerinin aileleriyle konuşmaları, cep telefonu kullanmaları yasak olmasına rağmen bunu çiğnenme yaptıkları ortaya çıkmış ve Ukrayna'nın şey yaptığı, Ukrayna İstihbarat Teşkilatı'nın el koyduğu bir takım, yani duruma vaziyet ettiği görüşmelerde çok ilginç bazı sonuçlar veriyor. Büyük bir Evet. moralsizlik olduğu görülüyor. Bu arada Ukrayna istihbaratının ele geçirdiği diyoruz ama yani öyle çok da ciddi bir istihbarat faaliyeti değil aslında. Askerler cep telefonuyla aileleriyle konuşuyorlar, Rus askerler. Bir yandan da Ukrayna tabii aslında fiili olarak, hatta resmi olarak toprakları içerisinde konuştukları için Evet. dinlenebiliyorlar. Dolayısıyla Evet, Rus öyle büyük bir onları casusluk dinliyor. şeyi falan yok Evet. istihbarat, evet. Mesela bir tanesinde şimdi 1 dakikalık yaklaşık bir konuşma var. Bir liman şehrinde 8 Kasım'da saat 15-10 sıralarında bir Rus askeri, bizim Andrei'nin adaşı Andrei, o da ve üstlerinin emirlerini dinlemeyip annesini izinsiz bir cep telefonuyla aramaya karar vermiş. Onu dinlemişler. Yani burada bize hiç kimse yiyecek bir şey de vermiyor anne diye şikayet etmiş. Bizim elimizdeki şeyler de berbat. Açıkça konuşmak gerekirse yedek malzemelerimiz, Suları da çamurların içinden süzerek içiyoruz. Ondan sonra ve yani son derece berbat haldeyiz diyor ve şikayet de ediyor. Putin'in övündüğü o füzeler nerede? Önümüzde kocaman bir bina var ama askerlerimiz vuramıyor. Daha yüksek kalibreli kruz füzelerine ihtiyacımız var filan demiş. Ve annesine demiş ki 310 mil yani 400 kilometre kadar Moskova'nın uzağında bir şehirde Kostroma'da oturan annesine benim durumum iyi anne dua et her sabah benim için dua et diyor. İsterseniz o sese de bir kulak verelim. Andrei Adaşı ne diyormuş? Bak dinletsin bize. Даже во сне Бог свою мамуль. Прекрасно. А вы, вас хоть кормят? Так где вы вообще нигде не бываете, все время в окопах? Кормят, да сами кормят сама. Никто ничего не кормит. Снабжение дерьмо, если честно. Воду из луж черпаем, процеживаем. Ничего Кошмар. нету. Кошмар. Так куда хоть писать-то, кому жаловаться? Так куда идти-то? Она никуда, это бесполезно. Что это? Только по телевизору все прекрасно. А на Да. самом деле полная жопа. Обеспечения никакого. Да ну не буду жаловаться. Но я знал, куда еду. Я знал, куда еду, я знал, что так оно и есть. Но просто подтвердил лишний раз для себя, что все, что говорят по телевизору, все это фуфло. Не готовы вообще ни армия, ничего. Вот сейчас. Evet, Rus askeri Andrei annesiyle konuşuyor cep telefonuyla ve bizim burada mezbaa gibi katledilmemize izin çıktı diyor doğrusu. Evet, böyle bir durum. Bir de artık çok az zamanımız kaldı ama şeyden de bahsedelim değil mi? Bu evsizlerle ilgili ya da Sokaklardaki yaşayanlar. Evet. sokaklarda yaşayanlarla ilgili onunla kapatabiliriz bugün. E, Daha çok evet. sayıda şeyimiz var ama burada bırakabiliriz. Nedir o? Independent Türkçe'de yer almıştı. Abdülhakim Günaydın'ın haberi. İstanbul'da özellikle sokaklarda yaşayanlarla gidip röportaj yapmış. Önemli bir haber gerçekten. Şimdi kış geliyor ve İstanbul'da 10 bin, Türkiye genelinde 70 bin civarında evsiz olduğu tahmin ediliyor. İşte ve evsizlere battaniye ve yemek dağıtımında bulunan gönüllüler var. İşte belediyeler var yine bu şekilde yardımlarda, özellikle soğuklarda demiş. Hem bu gönüllülerle konuşmuş hem de gidip evsizlerle konuşmuş. 4-5 ayrı, işte kimisi eski suçlu, kimisi değil, kimisi batmış da sokaklara düşmüş. Ama böyle 20 yıldır, 25 yıldır sokaklarda yaşayan insanlar neden sokaklarda yaşadıklarını da anlatıyorlar. Çok ilginç insan hikayeleri aslında bunlar. Bir tanesi bana çok çarpıcı gelmişti. İsmini vermiyor. 25 yıldır sokakta yaşadığını söylüyor ve bu aslında çok sık duyduğumuz bir argüman üzerine röportajda kendi düşüncelerini söylemiş. Diyor ki işte belediyeler kışın böyle spor salonlarını falan açar. Hani sokakta soğuktan donarak ölmesinler diye. Bunlara gitmek istemiyor. Görürsünüz böyle sokaklarda bu belediye ekiplerine direnen sokakta yaşayanlar vardır. Bunu söylemiş. Bizi yüzlerce insanın olduğu yere atıyorlar diyor. Hiç de insani koşullar yok ve böyle yerlere gitmek istemiyorum. Ama bize bir de sen daha ne istiyorsun diye konuşuyorlar bizimle dedi. Bizi kimse anlamıyor diye serzenişte bulunmuş. Haklı bir serzeniş aslında. Birçok kişinin neden bu şekilde zaten insani muamele görmedikleri için toplumdan uzak bir tür uzaklaşma eğilimi de tabii. Israrla çalışmayıp sokaklarda yaşıyor olmak. Dolayısıyla böyle yüzlerce kişilik salonlara doldurulmaya da direndiklerini, gitmek istemediklerini kendi perspektifinden anlatmış. Evet, çok ciddi küsmüşlükleri var bu Evet. insanların diyor. Suçlu ya da kriminal sanıldığı gibi değil. Hepsinin farklı, derin ve çok hüzünlü hikayelerine şahit olduklarını vurgulamışlar. Kısaca ona da kulak verelim şimdi. Dışarıda kalmamızın sebebi bütün sevdiklerimiz, akrabalarımızın bize sırt dönmesi. Elbette bizim de hatalarımız var ama biraz da yalnız kalmamız. Anne baba olmadığı için, insanların bizi dışladığı için elimizden tutmadığı için sokaklarda insanlardan kaçıyoruz artık. İnsanlar da bizi insan gibi görmüyor. Bir hayvan gibi görüyor. Yani bize baktıkları zaman ya şarapçıdır, ya dilencidir, ya hırsızdır, ya şey gibi görüyorlar. İçimize girmiyorlar. İçimize girseler bizi öyle düşünmeyecekler. Bir gün daha cezaevi nedir bilmem. Yani 25-30 sene yakın dışarıdayım ben. Biz insanlardan şunu istiyoruz. Tamam, güzel. Mesela adam geliyor. Ya diyor, burada niye yatıyorsun? Niye şey yapıyorsun? Kardeşim, bizim kendimize göre bir derdimiz var. Bir hikayemiz var. Kimse şurada soğukta yatmaz. Bak, o kediler geliyor benimle yatıyor. Ben o kediye kıyamıyorum ama sen bana gelip kıyabiliyorsun. Önemli olan anlayış, sevgidir. Yunus Emre'nin güzel bir sözü var. Hayat bir güle benzer. Açtığı zaman koklamasını, solmadan da sulamasını bilmek lazım. Yani demek istediği şudur. Yaşarken insanın kıymetini bilmek lazım. Öldükten sonra sen Hasan'ın kıymetini bilsen ne olur, bilmesen ne olur. Ya diyor, niye diyor belediyenin yerine gitmiyorsun? Biz belediyenin yerine nasıl, 700 kişinin içinde ben nasıl yatayım? Kimin ne olduğu belli değil, kimin ne kalktığı belli değil. Bak diyor, size belediye yer açtı. Ben de diyorum ki, çok güzel söylüyorsun beyefendi diyorum. Siz gidin bir gece çocuğunuzu yatırın, ondan sonra ben gideyim beyefendi diyorum. Kabul mü? Evet. Evsizlerin hikayeleri. Başlarını sokacakları bir mekanları yok. Yürek Burkan Hayat Hikayeleri. Abdülhakim Günaydın. Ve şeyde, Independent Türkçe'de yapılmış çok çarpıcı bir röportaj ve rakamlarda sadece İstanbul'da 10 bin, Türkiye genelinde de 70 bin civarında evsiz insan olduğu tahmin ediliyor. Ve evsizlere battaniye ve yemek dağıtımında bulunan gönüllü ekiple bir gece geçirmiş. Onun hikayelerini anlatıyorlardı. Oradan sesi verdik ve bu şekilde de bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.